zawsze słyszę to co chcę. Taki nie, będąc na dnie kanału, echo strzału rozpierdala. Pęplany, przyjebany do ściany, znam plany, układ wykonany, skomplikowany jak wzory, przecinając linię paraboli. Niszczę składy metropolii, oprócz brudna i woli, wiadomo kto przypierdoli. Bez kontroli, ograniczony do roli, na to panie, mam własne zadanie, wysyłając ekspedycję, rozpierdalam pozycję na terenie wroga bez słowa, jak mowa wodorowa, wnikam w struktury, hardcore, hip-hop bez cenzury, elementy kultury, palto, na pewno warto zmienić poglądy, zbliżając się do strefy wojny, nie robiąc nic, jak na oceanie, spokojnie w brytyjskiej kolonii, bez prawa głosu, pierdolę 10 osób, mając sposób na wszystko, pozostaje blisko drugiej strony, uderzając jak działa na perony, eliminuje systemy obrony. Niezależna propaganda, zawsze dokładna w każdym celu, palto płyty tylko na nielegalu, coraz dalej od raju sprawdziłem kanału, ginąc w ciszy jak echo wystrzału. Niezależna propaganda, zawsze dokładna w każdym celu, palto płyty tylko na nielegalu, coraz dalej od raju sprawdziłem kanału, ginąc w ciszy jak echo wystrzału. Hardkorowe składy, ostre jak orientalne przyprawy dla zasady, kontrolując podkłady, wyrzucam alternatywne wersje, coraz więcej MC bezskutecznie zmienia podejście, poprzez protekcję osiąga maksymalną równowagę, robiąc zamieszanie jak na mapy planie, co się stanie, nieważne, lepiej sprawdź reakcje, popierając destabilizację, niezależne konfrontacje dają rezultaty, więc przelicz straty, czas opłaty zbliża się powoli, konsultant pierdoli przyjęty monopol, istniejący chłód wie po co, niszczący sam siebie, nadal nikt nic nie wie, palto przyjebie, nowy rok, 99 znaki na niebie dają rozpoznanie, sprawdź wykonanie, blok wschodni, wiadomo co się stanie.